Ostatnie lata nie były łatwe. Dostaje się wolnie pełną zapłatę. Spadała wartość, spadały akcje, ale ja się nie poddałem. Ja ignoję, kto mi deptać koki, a ja się nie boję. Ja postoję, a jak będzie trzeba, to coś okroję. Robię wszystko dla was i dla siebie. Wyrzu się nam pila, rozpierdala go ciśnienie. Zastawię czasy, zaraz wylejemy setę. Tu są nowe podkłady, a my śmieszą ich diety. Robię wszystko dla was i dla siebie. Wyrzu się nam pila, rozpierdala go ciśnienie. Zastawię czasy, zaraz wylejemy setę. Tu są nowe podkłady, a my śmieszą ich diety. Ich diety, ich diety. Zastawię czasy, zaraz wylejemy setę. Życie to są podboje. W końcu dostaję to, co chciałem. Ja w głowie mam już czysto. Posprzątałem all them talking about me. All my zealous shine, don't worry about me. Oh God, listen to me. I only care about something really. Robię wszystko dla was i dla siebie. Wyrzu się nam pila, rozpierdala go ciśnienie. Zastawię czasy, zaraz wylejemy setę. Podkłady, a my śmieszą ich diety. Robię wszystko dla was i dla siebie. Wyrzu się na pila, rozpierdala go ciśnienie. Za stare czasy, zaraz wylejemy. Tu są nowe podkłady, a my śmieszą ich diety. Ich diety, ich diety. Za stare czasy, zaraz